que te toalha, chata que te toalha, chata que te toalha. Shiv ji ka bhagwan sachi phul phulya chana, are phul phulya chana, ha phul phulya chana. झवारी तेरी छुमछुमा बजली तूता ठुमठुमा इटली बल कुट्यो की झवारी तेरी छुमछुमा बजली तूता ठुमठुमा इटली तू तो बिगरेली खोटियोला सचे खन खेलो लागेली अरे पिपले डाली मुड़ी तू चौपली खेलीली चौपती खेलीली चौपती खेलीला छोरी भली भी राज दींदा सची पूरणी लाटूली अरे पूरणी लाटूली तेरी डांडा थी पूर मा छोरी पूर पूरा उड़ाली मन मा खेत खेता है सादी तू तो देखा देगे जाना पूरणी लाटूली वा पूर पूरा उड़ेले पूर पूरा उड़ेले पूर पूरा उड़ेला पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी सुवा पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी सचे रासुयो का बीचा छोरी डांडा की कोले बड़े வலு தீ.